bijuko nyo salinga boye tika tika na zemba mogo mwana ya re nazara kinanga kole kananzela diyo abenginga bobenga ya mobali nazali epe isi endeke epa nanga naluli mwasi kitoko na kwende kelongo na ye asengi nazala Beni na ena dimi na kopa kape na mwaso mwoke na motema na sipeli kumana na mwana ya mende tumbuwe kule lalela na kwande la hoa mokala mariashe kwa mie yetumbao na koti boloko papa kapesi kondisyo na luka tonga na mai na kate bale na mokolo mongo soki na katite na kozanga ye qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi maman Doudou oh koko kouche kovana na mwana ya rende tumbuye kule na lelo na bonde la ro Mie, mie tumbao, na koti boloko papa Apesi kondisyo, na luka tonga na mai Na katebali na mokolo moko Soki na patite, na kozanga ye Moninga na pesi yo, moninga ye o Yeah.